У аўторак раніцай мы сядзелі ў двары нашай майстэрні і снедалі. Кадзілак быў гатовы. Ленц з лістком паперы ў руцэ пераможна пазіраў на нас. Ён у нас быў адказны за рэкламу і толькі што зачытаў нам з кёстэрам аб'яву аб продажы машыны, якую толькі што напісаў. Яна пачыналася са слоў: «Вот пуск у паўднёвых краях на шыкоўнай машыне». Это было нешта сярэдняе паміж вершам і гімнам. Мы з кёстэрам хвілінку памаўчалі. Нам трэба было спачатку крыху ачомацца ад гэтай бурлівай плыні шматфарбнай фантазіі. Ленц вырашыў, што пакарыў нас. Ёсць і паэзія, і бляск, правда? У век дзелавітасці трэба быць рамантычным, у гэтым фокус. Процілегласці працягваюцца. Толькі не ў грашовых справах, запярэчыў я. Аўтамабілі купляюць не на тое, каб укласці грошы, хлопчык, заявіў Готфрид, не пагаджаючыся. Іх купляюць, каб пазбавіцца грошай. І вось тут пачынаецца рамантыка. Ва ўсякім разе для камерсантаў. Большасці з іх яна нават на ты выканчаецца. Як думаеш, Гота? Ты ведаеш... Што тут доўга гаварыць, перабіў я яго. Гэта рэклама курорта. Альбо эліксіру прыгажосці, але не аўтамабіля. Ленц хацеў нешта сказаць. Хвілінку. Ты лічыш, што мы прыдзіраемся, Готфрид? У мяне ёсць прапанова. Давайце спытаем у Юпа. Вось дзе голас народа. Юп быў наш адзіны падсобнік. Это быў падлетак 15 год, накшталт вучня. Ён абслугоўваў заправачную калонку, прыносіў нам сняданак, а ўвечары займаўся уборкай. Ён быў малы, рабаціністы. Большых вушэй, чым у яго, я яшчэ не бачыў. Кёстэр кажа, калі б Юб упаў з самалётам, з ім нічога не здарылася б. Ён лёгка спусціўся б на зямлю на вушах, як на парашуце. Мы паклікалі яго. Ленц прачытаў яму рэкламу. «Ты зацікавіўся б такой машынай, Юб?» – спытаў Кёстэр. «Машынай?» – перапытаў Юб. Я засмяяўся. «Вядома, машынай!» – буркнуў Готфрид. «А ты думаў, што конікам-дзёгцікам?» А ў ёй ёсць хуткасць, кулачковы вал верхняга кіравання і гідраўлічны тормаз, спытаў Юб. Авечая галава, гэта ж наш кадзілак. Не можа быць, вышчарыўся на ўвесь рот Юб. Бачыш, Готфрид, вось яна, сённяшняя рамантыка. Каціся зноў да сваёй калонкі, Юб, пракляты сын 20-го стагоддзя. Ленцы ў сапсаваным настроі знік у майстэрні, каб не адмаўляючыся ад паэтычнай узнёсласці, надаць аб'яве крыху тэхнічнай канкрэтыкі. Праз некалькі хвілін у дзвярах раптам з'явіўся старшы інспектар Барзіх. Мы сустрэлі яго вельмі пачціва. Ён быў інжынер і эксперт страховачнага таварыства «Фенікс», вельмі ўплывовы чалавек пры атрыманні заказаў на рамонт. У нас з ім былі выдатныя адносіны. Правда, як інжынер ён быў сапраўдны д'ябал, які нічога не прапусціць. Але як збіральнік матылькоў... Хоць да раны прыкладай. У яго была вялікая калекцыя, і мы падгравалі яму аднойчы тоўстага матыля, які ноччу заляцеў у нашу майстэрню. Калі мы ўручылі яму гэтую жывёліну, барзік збялеў і набыў урачыстасць. Гэта быў матыль мёртвая галава, незвычайная рэдкасць, якой якраз не хапала яго калекцыі. Ён нам гэтага ніколі не забываў і забяспечваў нас той пары рамонтнымі работамі пры першай жа магчымасці. А мы яму лавілі усялякіх матылёў. Чарачку вермуту пан Барзік спытаў Ленц, які зноў аказаўся каля нас. Днём не п'ю, жалезны прынцып. Прынцыпы трэба парушаць, інакш ад іх ніякай радасці, заявіў Готфрыд і наліў. За шчаслівую будучыню паўлінавага вока і жамчужніцы. Барзік нейкі час вагаўся. Ну, калі вы так просіце, не магу адмовіцца, падняў чарку. Але тады вып'ем і за маленькія бычыныя вочкі. Ён сарамліва заўсміхаўся, быццам выказаў штосьці непрыстойнае пра жанчыну. Я, каб ведалі, адкрыў новы від са шчаціністымі вусікамі. Хто б мог падумаць, сказаў Ленц, малайцом, тады вы, вынаходца, і ваше імя ўвойдзе ў гісторыю прыродазнаўства. Мы выпілі па чарцы за шчаціністыя вусікі. Барзік выцер вусы. Я да вас з добрай навіной. Можаце забраць форт. Дырэкцыя зацвердзіла, вы робіце рамонт. Цудоўна, сказаў Кёстэр, нам гэта вельмі дарэчы. А як справы з нашым каштарысам? Таксама зацверджаны, без скарачэнняў. Барзік приплющив вока. Пани спочатку не вельми хотели, але урешті... Застраховочное товариство «Фенікс» до дна! Ленц знов налив. Барзік устав і почав розвітуватися. Ведаєте, жанчина, що була у Форді, все-таки померла некалькі дзён назад. А ў яе ж былі толькі парэзы. Відаць, страціла шмат крыві. Колькі ёй было гадоў, спытаў Кёстэр. 34, адказаў Барзік. Цяжарная на чацвёртым месяцы, застрахаваная на 20 000 марак. Мы адразу выехалі забраць машыну. Яна стаяла ў аднаго булачніка. Гэты чалавек на падпітку ўрэзаўся ў сцяну. Траўмы атрымала толькі жонка. Ён сам не атрымаў ніводнай драпіны. Мы сустрэліся з ім у гаражы, калі ўжо бралі машыну на буксір. Ён нейкі час глядзеў, набычыўшыся. Мешкаватая постаць з круглай спінай і кароткай шыяй. У яго быў твар нездаровага шэрага адцення, як і ва ўсіх булачнікаў. У паўзмроку ён быў падобны да вялікага сумнага мучнога чарвяка, і ён паволі наблізіўся да нас. Калі будзе гатова машына? У тыдні праз тры, адказаў Кёстэр. Той паказаў на кузаў. І гэта таксама, з якой ласкі, спытаў Ота. Ён жа зусім не пашкоджаны. Булачнік нецярпліва схамянуўся, вядома, але ж можна неяк выкраіць новы. У вас жа даволі вялікі заказ. Мы паладзім, праўда? Не, адказаў Кёстер. Ён зразумеў кліента, той хацеў бясплатна выцыганіць новы кузаў, за які страховачнае таварыства не плаціла. Нейкі час мы спрачаліся. Булачнік пагражаў, што адмовіцца ад усяго і атрымае кампенсацыю ад больш згаворлівай майстэрні. Нарэшце Кёстер здаўся. Ён не саступіў бы, каб у нас не было такой пільнай патрэбы ў працы. Ну ось, адразу б так, заўважыў булачнік з крывой усмешкай. Я забягу неўзабаве, знойдзем матэрыял. Хацелася б пяшчотны колер беж. Мы паехалі. Ленц паказаў на сядзенне Форда, на ім былі вялікія чорныя плямы. Кроў нябожчыцы жонкі, а ён вырваў новы кузаў. Пяшчотны колер беж. Молодец. Я ўпэўнены, што ён выб'е страхоўку за двух нябожчыкаў. Жонка ж была цяжарная. Кёстер паціснуў плячыма. Магчыма, ён запэўніў сябе, што адно з адным не звязана. Магчыма. Кажуць, што ёсць людзі, якіх такія справы суцяшаюць у горы. А нам гэта мінус 50 марак заробку. А полудні адпрасіўся дадому. Я дамовіўся з Патрыцыяй Хольман на 5 гадзін, але ў майстэрні пра гэта не сказаў. Не таму, што хацеў утаіць. Але мне самому яшчэ не верылася. Яна прызначыла сустрэчу ў кафе, якога я не ведаў. Я ведаў толькі, што гэта маленькі утульны шынок. Спакойна пайшоў туды, але калі пераступіў парог, жахнуўся. Памяшканне было запоўнена жанчынамі. Я трапіў тыповую дамскую каверню. Мне з цяжкасцю ўдалося захапіць незаняты столік, я збянтэжана азірнуўся па баках. Акрамя мяне тут былі толькі два мужчыны, і тыя мне не спадабаліся. Каву, гарбату, шакалад, спытаў кельнер і змяў сурвэткай крошкі са стала на мой касцюм. «Вялікую порцыю каньяку», – адказаў я. Ён прынёс. Але разам з тым ён прывёў кампанію аматара кавы на чале з атлеткай не першай спеласці ў капелюшы з жалобнай стужкай. Кампанія шукала месца. «Чатыры месцы, калі ласка», – сказаў кельнер і паказаў на мой столік. «Хвілінку», – адказаў я, – «столік не свабодны, я чакаю». «Так справа не пойдзе, васпан», – сказаў кельнер. «У гэты час у нас нельга загадзя займаць месцы». Я зірнуў на яго, потым перавёў погляд на атлетку. Яна стаяла каля самага стала, учапіўшыся ў спінку крэсла. Я ўбачыў яе твар і адмовіўся ад далейшага супраціўлення. Нават стрэл з гарматы не пахіснуў бы гэтую даму ў яе рашучасці захапіць столік. «А каньяку вы можаце прынесці яшчэ?» «Несумненна, васпан. Зноў двайную?» «Так. Калі ласка», – ён пакланіўся. «Гэта ж столік на 6 персон, васпан», – сказаў ён, нібы просячы прабачэнь. «Добра, прынесіце толькі каньяк». Атлетка, відаць, была членам таварыства барацьбы за цвярозасць. Яна ўтаропілася на маю чарку, як на пратухлую рыбіну. Каб пазлаваць яе, я заказаў яшчэ раз і ўтаропіўся на яе. Усё гэта мяне раптам насмяшыла. Што мне тут трэба? І што мне трэба ад дзяўчыны? Я нават не ведаў, ці пазнаю яе ўвогуле ў гэтай таўхатні балбатні. Я са злосцю перакуліў у сябе каньяк. Прывітанне, сказаў нехта за спінай. Я ўздрыгнуў. Яна стаяла і смяялася. Вы пачалі без спазнення. Я паставіў на стол чарку, якую ўсё яшчэ трымаў у руцэ. Я разгубіўся. Дзяўчына выглядала зусім інакш, чым засталася ў мяне ў памяці. Сярод гэтых укормленых кабет, якія жавалі пірагі, яна была падобная да тоненькай юнай амазонкі, свежай, зяючай, надзейнай і недатыкальнай. У нас з ёй нічога не можа быць, падумаў я. Адкуль вы такая казачная? Я ж увесь час назіраў за дзвярыма. Яна паказала направа, там ёсць яшчэ адны дзверы, але я спазнілася. Вы даўно чакаеце? Не, 2-3 хвіліны, не болей. Я таксама толькі што прыйшоў. Аматаркі кавы за маім сталом прыціхлі. Я адчуў, як патыліцу свідруюць пагардлівыя позіркі 4 салідных маці. Застанемся тут? Дзяўчына хутка зірнула на стол, вусныя таргануліся, яна весела зірнула на мяне. Баюся, што кавярні ўсюды аднолькавыя. Я пахітаў галавой. Найлепшыя тыя, дзе нікога няма. Вось гэтая нейкая д'ябальская забягалаўка. Тут заражаешся комплексам непаўнацэннасці. Найлепш пайсці куды-небудзь у бар. У бар? Няўжо бываюць бары, якія працуюць сярод белага дня? Ёсць адзін. Ва ўсякім разе там вельмі спакойна. Калі вы не супроць. Для разнастайнасці. Я зірнуў на яе. Адразу я не мог зразумець, што яна мае на ўвазе. Я не супроць іроніі, але не ў свой адрас. На душы ў мяне было нядобра. «Тады пайшлі?» – сказала яна. Я паклікаў кельнера. 3 двайныя каньякі. Дзяўчына павярнулася да мяне. 3 каньякі за 3 мінуты? Нядрэнны тэмп. 2 я выпіў учора. Які хлус, прашаптала атлетка за маёй спінай. Ёй абрыдла маўчаць. Я павярнуўся і пакланіўся. Блаславёных каляд, панны. Я хутка пайшоў. Вы паспрачаліся? Спытала дзяўчына ўжо на вуліцы. Нічога асаблівага. Раблю нядобрае ўражанне на салідных дам. Я таксама. Не глянуў на яе. Здавалася, яна з'явілася з іншага свету. Я ніяк не мог сабе уявіць, хто яна і як жыве. У бары я аказаўся ў сваёй стыхіі. Калі мы ўвайшлі, Фред бармен стаяў за стойкай, да бляску цёр вялікія чаркі. Ён павітаўся са мной, як быццам бачыў мяне ўпершыню, а не цягнуў 2 дні назад на сабе дадому. У яго была выдатная школа і вялізны вопыт. Толькі адзін столік быў заняты. Там сядзеў, як заўсёды, Валентін Хаузер. Я ведаў яго яшчэ з вайны. Мы былі в адной роце. Праз загараджальны агонь ён прынёс мне аднойчы пісьмо на перадавую. падумаў, што яно ад маёй маці. Ён ведаў, што я чакаю пісьмо, бо маці перанесла аперацыю. Але ён памыліўся. Гэта быў усяго толькі рэкламны лісток пра падшлемнікі з крапіўнай тканіны. Калі ён вяртаўся назад, яго паранілі ў нагу. Неўзабаве пасля вайны Валентын атрымаў спадчыну. З таго часу ён прапіваў яе. Ён сцвярджаў: «Пыю за тое, што ацалеў». Неважна, што ўжо прайшло шмат гадоў. На яго думку, такое свята можа цягнуцца вечна. І он быў адзін з тых, у каго вельмі трывалая памяць на вайну. Іншыя шмат пра што забыліся. Ён жа памятаў кожны дзень і кожную гадзіну. Я заўважыў, што ён ужо шмат выпіў. Цяпер ён з адсутна задумлівым позіркам сядзеў у кутку. Я памахаў рукой: «Салют, Валентын!» Ён зіркнуў і кіўнуў: «Салют, Робі!» Мы селі ў кутку, падышоў бармен. «Што вып'ем?» – спытаў я дзяўчын. «Мусіць, мартіні?» – адказала яна. «Сухога мартіні». У гэтым Фред спецыяліст. Фред дазволіў сабе усмешку. «Мне, як заўсёды». У бары панавалі прахалодай паўзмрок. Пахла разлітым джынам і каньяком. Гэты востры водар напамінаў пах ядлоўцу і хлеба. Пад столлю вісеў драўляны макет парусніка. Сцяну за стойкай упрыгожвала медная чаканка. Неяркае святло люстры стварала на ёй чырвоныя водбліскі, як быццам у ім адлюстроўваўся падземны агонь. Гарэлі толькі дзве лямпачкі ў маленькіх каваных бра, адна каля Валентына і адна каля нас. На іх былі жоўтыя папяровыя абажуры, зробленыя са старых геаграфічных карт вузкія, асвечаныя часткі свету. Я быў крыху збянтэжаны і не ведаў, з чаго пачаць размову. Я ж увогуле не ведаў гэтай дзяўчыны. І чым больш глядзеў на яе, тым больш чужой яна мне здавалася. Я даўно ўжо не з кім так не сядзеў. Страціў я навык. Больш практыкі ў мяне было ў абыходжанні з мужчынамі. Там, у кавярні, для мяне было зашмат шуму. А цяпер тут раптам здалося занадта ціха. Кожнае слово, дзякуючы тішыні, набывала такую важкасць, што цяжка было размаўляць незмушаным. Мне ўжо здавалася, што лепш было б вярнуцца ў кавярню. Фред прынёс чаркі, мы выпілі. Ром быў моцны і свежы. У яго быў смак сонца. Это было якраз тое, што утрымлівала. Я выпіў чарку і адразу знову аддаў яе Фреду. «Вам тут падабаецца?» – спытаў я. Дзяўчына кінула. «Лепш, чым у той кавярні?» «Я ненавіджу кавярні». «Чаму ж менавіта там мы павінны былі сустрэцца?» «Не ведаю», – яна зняла шапачку. І іншае не прыйшло ў галаву. «Тым лепш, то вам тут падабаецца. Мы часто бываем тут. Вечарам тут амаль што наш дом». Яна засмяялася. «Ці не сумна гэта?» «Не, адпавядае часу». Фред прынёс мне другую чарку. Ён паклаў на стол у дадатак зялёную гавану. ад пана Хаузера. Валентин кіўнуў са свайго кутка і падняў чарку. 31 ліпеня 17 года, Робі! Я кіўнуў яму і падняў чарку ў адказ. Яму заўсёды хацелася піць за чыёсьці здароўем. Бывала, што вечарам я сустракаў яго, калі ён піў да месяца або да бярозавага куста каля вясковага шынка. А потым ён прыпамінаў якісьці дзень закопнага жыцця, калі было асабліва цяжка. І быў удзячны за тое, што выжыў і можа сядзець тут. Гэта мой сябра, таварыш па акопах. Ён адзіны знаёмы мне чалавек, які з вялізнага няшчасця зрабіў сабе маленькае шчасце. Ён не ведае, што рабіць са сваім жыццём, таму ён проста радуецца, што жывы. Яна ў задуменні глянула на мяне. Палоска святла коса перакрэсліла ёй лоб і рот. Гэта мне зразумела. Я зірнуў на яе. Як вы можаце зразумець? Вы замаладая для гэтага. Яна засмяялася. Это была лёгкая, трапяткая усмешка. Смяяліся толькі вочы. Твар амаль зусім не змяніўся, ён толькі пасвятлеў, нібы засвяціўся з сярэдзіны. Замаладая. Што это за слова? Мне здаецца, нельга быць замаладым. Заўсёды занадта стары. Я памаўчаў. Тут ёсць процьма контраргументаў, запярэчыў я і падаў Фрэду знак прынесці што-небудзь выпіць. Дзяўчына была такая ўпэўненая і натуральная. Я адчуваў сябе каля яе бервяном. Мне весці б лёгкую гуллівую размову, такую размову, якая звычайна прыдумваецца толькі потым, калі застаешся адзін. Гэтак размаўляць умеў Ленц. А я рабіўся ў такіх выпадках няўклюдным і цяжкім. Готфрыд не без падставы сцвярджаў, што як субеседнік я недзе на ўзроўні паштовага сакратара. На шчасце, Фред ведаў сваю справу. Ён прынёс мне замест маленькага напарстка сапраўдны кілішак, напоўнены па край. Цяпер яму не трэба будзе бегаць туды-сюды, ды і не так будзе кідацца ў вочы, колькі я п'ю. Мне неабходна было выпіць. Інакш я не мог пазбавіцца ад гэтай гнятлівай цяжкасці. Можа заказаць яшчэ марціні? А што вы п'яце? Ром? Яна зірнула на мой бакал. Тое ж самае выпілі і надоеч? Так, я звычайна п'ю ром. Яна пахітала галавой. Не магу ўявіць сабе, што нехта знаходзіць смак. І які ў ім смак, я ўжо даўно забыўся. Яна зірнула на мяне. Навошта ж вы тады п'яце? Ром! Я ўзрадаваўся, што знайшлася тэма гаворкі. Ром п'юць не дзеля смаку. Ён не проста пітво. Ён хутчэй за ўсё сябра. Сябра, які аблягчае ўсё. Ён змяняе свет. Вось чаму п'юць, я адсунуў ад сябе келіх. Але ці заказаць вам яшчэ марціні? Лепш рому. Мне таксама хочацца пакаштаваць. Добра, але не гэтага. Гэты на пачатак занадта цяжкі. Фред, принеси коктейль Бакарди. Фред принес келихи. До коктейля и он подал соленый миндаль и смаженные зерняты кавы. Покинь тут бутыльку, сказал я. Поступово все набыло отчувальность и бляск. Зникла неупевненность. Словы нараджаліся самі, і я больш не звяртаў увагі на тое, што гавару. Я піў і адчуваў, як мяне накрывае вялікая мяккая хваля, як пустая шарая гадзіна напаўняецца вобразамі, і нібы ў казцы над абыякавымі шэрымі ўчасткамі быцця з'яўляецца бязгучны шэраг летуценняў. Сцены бару расхінуліся, і ўжо гэта быў не бар, а куток свету, прытулак. Быў змрочны акоп, вакол якога грымела адвечная бітва хаосу, дзе мы бяспечна сядзелі, прыгнаныя загадкавым ветрам змяркання. Дзяўчына скурчылася ў сваім крэсле, чужая і таямнічая, як занесеная сюды з другога жыцця. Я чуў, што нешта гавару, але здавалася, што гавару не я, а нехта іншы, той, кім я хацеў бы стаць. Словы ўжо не адпавядалі думкам. Яны зрушваліся, яны пранікалі ў іншыя, больш стракатыя сферы, чым тыя, у якіх адбываліся дробныя падзеі майго жыцця. Я ведаў, што яны ўжо не былі праўдзівыя, што яны выдумка і хлусня. Але мне было ўсё роўна, праўда, безуцешная і бляклая, і толькі пачуцці. Все, и отбитки мары жыццё. На меди бара отбивалося светло. Час от часу Валентин подымаў чарку и мармытаў сабе под нос дату. За стеной приглушана шумела вуліца, гул машин напоминаў крыкі драпежных птушек. Вуліца ўрывалася ў пакой, калі хто-небудзь адчыняў дзверы, яна ўскрыквала, як зайздрослівая, сварлівая старая кабета. Ужо сцямнела, калі я праводзіў Патрыцыю Хольман дадому. А паволі вяртаўся. Раптам я адчуў сябе адзінокім і пустым. Цірусіў дробны дожджык. Я прыпыніўся каля вітрыны. Цяпер я заўважыў, што выпіў зашмат. Не таму, што я хістаўся. Я адчуваў гэта выразна. Мне раптам зрабілася неваносна горача. Я распіліў плашч, сунуў капялюш на патыліцу. Чорт, а? Зноў я завёўся. Што я ёй наплёў? Я не адважваўся нават прыпамінаць. Я нічога не памятаў. О, гэта было горш за ўсё. Тут аднаму на халоднай вуліцы, дзе гулі аўтобусы, усё выглядала зусім інакш, чым у паўзмроку бара. Я праклінаў сябе. Зайздроснае ўражанне, пэўна, вынесла ад мяне дзяўчына. Ёй жа, пэўна, кінулася ў вочы. Сама ж яна амаль нічога не піла. На развітанне яна так дзіўна паглядзела на мяне. Божа літасцівы. Я павярнуўся і сутукнуўся з тоўстым нізенькім чалавекам. Сказаў я. Разуйте свае глядзелкі, вы казёл набіты, брахнуў ён. Я ўтаропіўся ў яго. Мусіць, даўно людзей не бачылі, ці што? Гэлкнуў ён. Ён мне трапіў пад гарачую руку. Людзей бачыў, а вось піўных бочак на шпацыры? Не. Таўстун не мог апамятацца. Ён стаяў і надзімаўся. Ведаеце што? Зашыпеў ён. Ваша месца ў звярынцы. Летуценным кенгуру няма чаго рабіць на вуліцы. Я зразумеў, што перада мной майстар высокага класа ў лаянцы. Трэба было, нягледзячы на дрэнны настрой, зберагчы гонар. Каціся сваёй сцежкай, псіхічны неданосак. Я ўзняў руку для благаславення, і ён не звярнуў увагі на маю прапанову. Каб табе мазгі залілі бетонам, засохлая малпа. Я адказаў яму. Плоскаступнёвы вылюдак. Ён мяне абазваў пупугаем. Я яго беспрацоўным мышчыкам нябожчыкаў. Тады ён ужо паважліва ахарактарызаваў мяне як каравячую галаву, што хворая на рак. А я, ужо жадаючы скончыць лаянку, назваў яго бадзяжнымі могілкамі біфштаксоў. Яго твар раптам праясніўся. Могілкі біфштэксу? Гэта добра, а яшчэ не чуў. Бяру свой рэпертуар. Бывай! Ён прыўзняў капелюш, мы з узаемнай павагай разышліся. Лаянка мяне ўзбадзёрыла. Але злосць засталася. Калі я стаў цверазець, яна нават узмацнілася. Я здаваўся сабе выкручаным мокрым ручніком. Але паступова злосць пераходзіла і на дзяўчыну. Яна была прычынай, што я напіўся. Я наставіў каўнер. Няхай яна думае пра мяне, што хоча, мне цяпер усё роўна. Ва ўсякім разе адразу зразумела, з кім мае справу. А як па мне, няхай усё ідзе да д'ябла. Што было, тое было, нічога не зменіш. Магчыма, нават і лепш. Я вярнуўся ў бар і набраўся да чорцікаў.